اسے خیر دے مجھ پہ چکاؤ, مجھ کی سواب اسے گئے مجھ پہ آؤ پہ چکاؤ. نمجلہ ترگیدی توبائیں گی کر کی دا سے نور کی دے خیر خبرہ او بل طرف تکی جنی طرف تم روان دے جا لالہ شرکا اے لم یخیفہ لہو جعلوہ لہو ولہم مراح اللبید تفسیر مراح اللبید جا لالہ شرکا دا تفسیرن کی ویدا انتقال لے کلام کے سر یو جو ناخر بل جل بوتو ادا ولی بوتو دیو جن کے دا سر میں خبر دے دے تراؤ رسے بلا اگر سب اللہ اور کرے او اللہ کا من نہیں نہیں نہ نہ میری سفر کرا گئے نعول جے دے جعلا لے جعلا اولادہما شرکاء فیما آتاہما اے اولادہما مجاوی قصت تسمیت تحتاج الى سند وهو غیر موجود قصت سند قصت تسمیت تحتاج الى سند صحیح وهو غیر موجود صحیح صحیح جنسی دروت اولی التفیل لعلوم التنجیم بس انتا روابن ابی حاتم عنی صدی فی قولی تعالی ادا کسی جی کر کئی مجاوی صحیح داروسی جی ذکر کی جعلال و شرکا هذه فصل من آیت آدم خاصتا فی آلہت العرب کلام جہی سیدے لنکولن من ساکرون من ختم شو دادم و دحوا واقعا مروسی تسلسل پاتک فلما آتاهما صالحا داروسی جیسی دادم و دحوا جکا ملے بکیتا وروا عبد الرزاق عنو قالا هذا من الموصول المفصول تظاهر باني موصول لي حقيقت مفصول لي اول دا دم و هوا دا عروس دا اولاد تشيره دا نقصان غصر لي ابن حاتم دم لكرتيخ تغياثر سبجين عن ابي مالك قال هذه مفصولة دا عروس برخي جال لغا هذا دين امراه كسر جعلا له شركا ما تفصيل ذكر كس اطاعة في الولد دولت منل شروع کو چاہ سکیں آزادی دیتا اولی کے رے خیر دے فتعال اللہ عما یشرکون بچے سے سکے آزادی دہ دو بچی طرف دار دے اپ بد کی بد نہ نہ منی کی ڈاکہ کئی غلا کئی عصیان گنا کئی نپلار مو پلوان قانیان باغی نے نہ منی کی ہو کہ چاہ کے لا سے چک کو نو کول جا توپا کی اتیلی را رسی اولی توپا کی اتیلی را خلی خدا خپل ارامی پا خپل سمتا چی پا خپل ارسم نکنو بل جو خود سمی او جاو تا خطای چی ما ارامی سمکو وما ارامی تا دو کتر اولی را کتر دو کول خلق اولا با سمتا پا ناروا روان دی خونو تا نتی یو کول لگارم بلچن تکارو رختمی وما نتباو بڑے زمانا مسر اول پسے اولے میں دلچن پکار دستے رہا رہا اے ماں داروی کے پر آگرے زمین جا لگ تا سخو نہ کھائی ایسی چل لے لازمی انہوں کے حدیث یہ حدیث یہ ماں دا کنگل کے میں چاہ اللہ لگی تین خبر کی اللہ لگی تین کمہ کمہ ساگر تا رسا یہ پکور دن نسا من رازم بنا پکور دن نسا یہ تا خونہ کن کمہ سر تگر آگانی تا سو کو آرادی او سو اجاز مال سن کی نتا بنا آرادی کو کنا چرندے گزارے کرے غلط ہے کرے گزار بدے کرو ورا گنی ہو گمراہ گمراہ خاص گنی ہوا میں پیاز ہو گیا طور پر آؤں زمین گئی خود دل کر میں کم جانے گرا وہ ڈالے میں الوا بلا سنی ہوا سارا سمرا سمرا دیر کی اور پھول ماما جانا دوبارہ میں وقت کر لوں سکھا پیار میں وقت رکھا پہلے طرف یا تو بند کرو ویسے ہری والے میں معصوم گنے گا میں دا بیا اداسی بیا میں پردے اداسی کا نگا معصوم بری ہے کہ سمجھ آ گھر ہے گیر اس کا پردے پرے کے پھل پیدا ملا اس کا دیر میں پورا بگا باسم میں پاکو لگا ہے کہ سمائے نا ہوئے دے وہ دے اوڑی کے اندے تسے اندہ اوڑی کے ارادی سم کا سنا لخت کسنے گا نو کاغا سمی دی نو کیسوے تسے مجھے نسا بولے سمائی جا لا لہو سرکا عام قانون دے بات اطاعت فی الولد منل دو بچی مبارک ہے ادارہ خبر توجہ ہو گئی یا سم طرف تو نہ ہو سکے کی با فتعال اللہ عما یشرکون سیوتی اتقان اول جل لفت یا مخبان نو گئے جگ اول دا سنتا ابن العربی احکام القرآن کے اندا مطلب جی کر گئی آدم و ہوا کی نہیں مراد علیہ السلام ایسے لکھی گا اللہ تعالیٰ کی نپیدا کے اسم اور پخلا پیدا کرو ایسی مخلوق دے کام نکلا رہے دو سر گلاس مدد کرو چپ دہرا پنے کہ کیا مجھے لیکن ارا رسی والا مظفر جان مدد کرو ایسی اکتا سے جو تجو میرے لہدا مشرق کہوں کتا سے جو رہا بلائی پترف جا حق پترف جا خیر را پنے کیسے ہوئی کہنا تو کچھ بکا جا سا وہ بابا را پنے کیسا اور بابا پہ خیر راو رسا ان تجو میرے لہدا لا اسمعو لا تبیوکم نرا رسیتا نمانیسا سو ملے کسی چیزی نرا دی بابا را خبر را کچھ رو با سائن گولا ہوتا اور کتنی نگی دینا سے نرا رسی یا دا مانا دا ان تبیوکم موحد تو ادائی تا کتاسو بلائی دا مشرکان فطرف دہا کی خبری احق دا ہے کہ اولاد کل پر اکوالی سموائی احق دا ہے کہ پر اکوالی دیندار کا لا تبیوکم نپسی جی جستا سستا سنوانی وزو دیل آلی کے دی برابر اگر کتاسو دو تبیوکی طرف طرح بلا وقتی نگری کے رہنے ملی ان اللذین تبیون من دون اللہ مسئلہ دا صرف عرب دا دی اتنینا نیکانا خفرت شہداء علیان گیا چرا مگر کہتا ہے سواد اللہ نا داوجی محتاج انصاف ہونے عباد انصارکم عبد محتاج توی بے وسط توی بے اختیار توی چیز اسباب نکن سے بار دے ناغال ساس جانتا محتاج نو دے غیر اخلاص ہوا اخون بابا پیر بابا رحمہم اللہ دا سنور علیا دوڑے کا حجت مندو کنو لگیا و جسما چیتا محتاج ہو کنو ضرور کے تو محتاج نو مجھے سے وہ تو محتاج نو عباد ہم سال تم اتو نہ کرو سو نہ کرا کرنے کیسا جان جو وہ نہ بھی حاجت کو لے سو جان جو خوراک نہ سو حاجت کو لے اپ دے دو پاس تو تو وہ واسو فدیوم برا مدد کے سے کیا کرے چاہے کہ اجازت اور کی نہ وجر دے رو تو نہ رہا تو نہ تو دی وہ واسو سے مردار ہو واسو واسو چاہے تو واسو فدیوم برا چاہے کہتا ندیدی مونی ساسو کوئی تاسی سیری اکارا خبر ہے رشیہ خبر ہے نہیں سی کولے ارے ترو سکر اللہ میں پسو دیو کی اختیش کے چیو رکی جی پلاشی بچرتا لحسین اچھے چی چپی راکن کی اثر جیسے چیوی آئینم لب سرون اللہ چیوی نے کدا آواز بکم جائے کی جی دا سوکرا تھا کئی دنیا کے جیسے دشمن ہو اس دے جنی کدا میں دشمن آواز کے دوسرا تھا آواز کے نیسے کنا وہ جو لوگوں سے کیا اور اس نے سے وہ آتا تمہیں سمجھ گئے وہ بھی شرکاکم عباد من سالکم شرح دعین العلم دم اللہ علی قاری رحمت اللہ ہے اور دا سانتا نور علماء روایت نقل کر دے لا یکمل ایمان احدکم حتی یکون الخلق عنده کالابائر بندے ایمان نہ کرے کیجیے نہ بتولے جو کیجیے سردے کی مخلوق طول فائدہ و نقصان رسول کے تو بس یہ دینی لگا پسی کل ابائر بے پتے بندے سو اکے دلے کے ادر کرنے کے سو سفے کی نہیں جوڑی گی مخلوق طول دا غسان پا دے وفا دے اختیار او بھائی دا سباب و نبار خبر ادا کل ابائر لگا پسی بے خانو یا دے دیدی جیزو سو فائدہ نقصان نہیں در رسول ہوتا مگر سن تو گن نے لے ایمان کا نہیں جی کا نہیں جی شرح ہے ان رہیں دم اللہ علی قاری دین دین دوسرا سم مخبانی یو یو نہیں مخبانی تقویۃ الایمان بس عبد القادر رحمۃ اللہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ مخلوق طول دا اللہ کو مستی بس کمزور دی اس او گن لگا چمار چمار پہ ہندوستان کی کمزوری نوجوانا پر ٹول کے لان دے کر رہا لگے گا مخلوق ٹول دس ہوگا او گور دے کا پھر دے پیغمبران کو سمجھا رہے اور انسان سمجھا رہے تھے یو تو سارا مطلب جانا وہ تاس کو سنا کر کے دل سیدھا کم کمزوری کائی جی مخلوق ٹول دل سے کم کمزور ہوگا نہیں معلوم سنی جی مگر کفر فتح کو لگے تقسیر ارے بانے چاہے کہ نکلا نہ ہوں ڈر ویت نقل کرے لائق مولے ایماد المر حتی یکون الخلق عند او کلبائر یہ تل لسو گنی فائدہ نقصان نیچے رہا سولے او دعو شرکاکم روم اگر کے شرکان ستاسو دا اللہ سران یو خونے لے کنا چاہ یو زوان دے دے چاہ بل زوان دے دے چاہ روی زوان دے دے چاہ یوکی زوان دے دے چاہ سعید دے دے چاہ بل کسو دے او دعو شرکاکم سمتی دوری بیا ما سر فچر اوکائی چا سکا ورہ شہر اوکائی فلا تم زیرون مغد مراتم اکائی زما اعتماد سے اللہ بندی بے شکا زما مددگار اللہ دیا چراوی رہ گر راوی لے گرہ تا دا کتاب راوی لے گو انتا دعو انگل الہدا علی اسمو دا کتاب راوی لے گو ایسی کون مالا خلق حسین وہم یخلقون دا کتاب راوی لے گو چورکا اللہ جعلا لہو شرکا اللہ فرشے نکان کرا چو اللہ پسر بھی اختب نہیں کری لین بعدے نو کول اولیاء را مدد تک پسر اللہ اختب پیدا کرو لین بعد کرا دے نو چو بولے اختب پیدا کی نینی سکے دے او دارے پینتی نظر دے پینتی نظر دا لین بعدی اللہ پر آبر کی کنا دے خوی در سمتی نیواز دخا نظر کی لگا شیدر کر نا دور تو گورا کہ اللہ رب العالمین کار دے اختیار طول دا اللہ دے اللہ تم جون یقیناً زما مددگاہ دے اللہ کراوے لے گر آتا نزل تغیل لے کنا جا دیا رہا لوگوں نے فاتحہ کہہ رہا تو خون ہو کرا سورہ بقرا کے خون ہو کرا مال عمران کے خون ہو کرا نسا کہہ رہا تو خون ہو کرا مائدہ کے خون ہو کرا نو عراف کے خون ہو کرا نو کہ عراف کے خون ہو کرا چاہو نو مولو نو الفال کے لئے پورو کسی آخرت ہو پاس مردار کا دنو تا مکہ بس اکلت بین کے قرآن ان ولی اللہ کہ پہ ظلیم ظلیم والے کرے گے لکفل وہو اتولا صالحین ایتی آگلے کیا حجی مواری قبول ہے وہ مواری کئی کارون سمجھ دنے کانو خلقو دو بدو بل کے سمجھ نا وہ دا بد ہوئی چی دو بل بنی سمجھی مجھے دنے کانو دا سوک سمجھ کہ دنے کانو کار اللہ سمجھ نو بد کولی نور را مدد کئی طالب انسان کی کنا نا دید وجنے اتولا صالحین در جاوی آتو کتاسو را مدد کئی تدعونا هم مفول تکر دیسی واد اللہ نے کہا نیچے ہوئے تاثر رسی قسم اللہ اسکولو مدد کول مدزان یونسی انسور مدد کولو اسی پخفلہ دسر کرا گلی انتا دعو ہمیل الہو دعلا اسمعو کتاسو دورا بلے پترب دخی خبری راس دعلا لوکا دعلا لوکا پنے کسرت اللہ اسمعو نماوری یا دعا کی تتفردی ہوکی بارون کو دیدن کا کتاسو دا مخلوق را بلے پترب دا الہو دعا هدل للمتقین ذالک الكتاب العرب فیه هدل للمتقین اولائی تعالی هدن من ربهم اهدن الصراط المستقیم مکتبی طرف تراوالی راس سریع دا مجمن اهدن الصراط المستقیم راس دا مجمن ایاک نعبد ایاک نستعین مجمن ولا الظالین غیر المغضوب علیهم مجبیدین موران مجبیدین ممنا مجیدین اور ایدین بیدین مانی دے مجمون کرا ایدین السراط والمستقین نی غلاف ایدین و قصور تفاتحی من کرا ایا کن عبد و ایا کن استعین دا مسئلہ ایدین و قصور تفاتحی من کرا مجمون کو تراوین اکروت قرآن شریف نی بمانگے کے ختم کر لے عمل دے لے عمل دے دے قرآن آوری دا دے قرآن وعیل اپے قرآن باندی تیری دل دور لے لے عملوں کو تس دے کلمات پہل بانے تو نسرین گئی اس فائدہ کی جنہی کیجئے دے دے حجتنا کہ آن قرآن کے روجے کے تا ختمو با اتراہو کے سر سمان با تولارے آن قرآن تا مانا آخو تا مانا لے ملے آخو سا ایمان نو کو اندے سر اللہ کنا خطا سر سمان چی منی یقینن کے لے عمل لے لے سواب دے لے خیرون لے برکتنی دی واللذین تدون من دونی لا اسمعو لا اوری حق تیرا بلے قرآن تا خی اپنی دو تا خی لا اسمعو حریبت دو چگوری تاتا ام لا اسفرون دونی دی سمانہ نیدی کلچے ناس سے قرآن تا بیان ہے جن سورون نو بختور گئی کیا خوبا چینی اس پر گئی بس شروع کریں خبر ہو رہی سروس پوری سنی گری برسی جی خرگ طالبان کے سورو بانی چند دو بانی نماز پسی نے پوری ادو پرات یقین کئی کسان بدرو خریدوں آگ بجے سروکی کی چاکری نہیں جماعت دے دکے دے جانے دے اب اس کا تخبل بالا ڈبل سر نہ کرے دے تالی رجس بار بنے والی کا ملی آواز اللہ کے لیے دوارا طرف کا ارو تو گرنجیر سے جم گرنجے تو لوگ زمین کا درجگیر بھی جاسے اضال پر غذا بختری پیسے زور کم ادرنگے تو نہیں لگو زنجیر نے بہت سے پوکا کرے گا جماعت تو مرا جائے دکے دولا والے اور کغا کی آئی تو بیجتے گا جانا خطا کے گئے کہ زمین کے بیجی کی بولا جماعت تو دکے دے جانے دے جنت دخبار گالے جانے دے وہ دکے دولا مرا جائے اور دولا مرا جانا دکے دے برا سر چوک نکے دے وہ چاہ تسے رکھ سنو جانا خطا ہے والے جی لے جی پر دورم پکی تا کئی اور جا ادھی کی جو ملتا کے تخون ہو کے تسری تو تراؤن وہم لائے فرون ابھی بنا نظر میں لگی بت تو گورو بتان نیت ہی ہے کنا تصویر جو کہ بت تو دے والے تھے کہ ماتا گوری دار والے تھے کہ ماتا گوری ملتان کے سکم بت درو لو غد پکے گا میں غلور ہو ڈاکو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ راغ ماتے لولا او بھائی دے ہر طرف تا گوری داغ اورنا دے چوکرا گا بے دے گوری داغ اورنا برا گا بے دے گوری مخامت بے دے گوری داغ اتنا اسنا قدم اوز غش بکو لگا داغ جنی سنکاو تا بے ما تا گوری مکتا دے کرنے سنکاو تا بے ما تا گوری کم خاما خالے تا بے ما تا گوری اتا تنم بھی یہ تن تن نہیں گوری خدا اللہ آئی کرامت جنا اس دن نمان دا خبرا اولا سکو گری دروا گا اردس سو اخلاس اللہ پھر اخلاس کن ملغلی رکن ہو بے دے ملتانی تزیری دے مولا خان دے مولا دے دے رب دے اصل مالک اللہ دے دے دے مالک نائب الحکومت دے واقداری دے دے دا محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ ختم کو حکم انداؤ مال اللہ در کی مدوئی وهم یا لا اسمعو دعاکم این وطلو چتا تجوری اینا مجاری ملے جران دنی مسرکن دا سنتا ہے بکن دا سنتا ہے برگان دا سنتا ہے ادائی تو ہوئی حق طرف تے بھرے تا تب گور خود تائی بھی جان چیرہ داو دے دو رو جدا ادھے دے دور مسلمانان رو جدا اثارا تا ماسپخینا و قضا پور ناسی دا مل یکی چل دے اگر چیرہ آئی سی کہنے سکی بس کی پبل بانی ہوگا جی اسی چل کمی سے جر آدم خوف راجی دا قدم اگر دے تالا خوف نہیں ہوگی جی اگر دے دے دے خوچے قرآن بہنی جی تالا خوف جائے جی معلومی جی را سے دال میں کچھ کار تو دل میں کچھ کارا کالا ہے شیطان جی پر شیطان جسمن علاقہ لے ابن آدم تو زودہ نے کنگی اچھلی سیلی جی خدرات دائی تو دعوت طریقہ سے بیانون کے تو دعوان اول اصول خیلی خدرات ان سب در خود اللہ بدو عمل شروع کا عمل شا عمل کا تو در خود اللہ بدو بانی بدتر گا الحفظ پر خود اللہ اقبل حق تا تسپک خلو خودی جی جی جی جی بدی طرف دائی مکا غلیسا سمانا دا اللہ حق کی سچی رکھلا میں برداشتوں کے گرے اقبل حق کی خیر دے برداشتوں کا غم کا خود اللہ وامر بالعرف خلق طوام و خبر دین العرف ما عرفا سر وعارض عن الجاہلین او مقوا دن اطواننا نپوان بس بجرے جوڑی صبح سرنخری لانت تقل جاہلین خون دارا سلام علیکم لانت تقل جاہلین مو جاہلان سرنکو خبردار کسی آر سر خبرت کی جواب لکم او کچھر تم دولا گیتا تا یمز نزغ و سسط لیسا و سسرا سیتا تا سیتان طرف سطورت لیسا اعوذ باللہ و انہو سمین علیم یقین اللہ دے اور دین کے مستاب ہو رہے ہیں پورے پر یقین ہو کہ تاثر تو قسمہ شیطان و سوسدہ بیجیاں شیطان یہ انسی دے یہ جن نہیں دے بیجیاں انسی شیطان دے بندہ شیطان نے کنگو رہی کنزل تھی سپکر تھی سخلاف حرکت سوری تھی مدا نظن فستا عید بلّہ پناہ والا عید بلّہ ہوا اللہ حفاظت تو کا روم دوست مدار رہا جیسے تو جن سے کام بہ تو سور گئی ان سنی والی امام یہ کام کلا آسو زان بچ گئی حدل المتقی امام آتے کیا سروے گا تھا اتقاؤ زان بچ گئی تو خون قرآن عمل کے تصور اور خیال خطرہ من الشیطان تذکرون واللہ آیت کی حکم داللہ آیت کی حفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عملنا خبر بانی فلسی قسم دے کفر دن دقا سبکون دے کفر ناستن قرآن تا او خوف برانے رہا تاوشی مجاوری جا دی کہ دیواللہ خط زور را پیدا خط زور را پیدا کہ سر دے دو کو جا تو ویخ ناسی فقر دے با خوف امنے گری شیطان بہی جا خورا دیدے ماسے کی تنین کی چاہتی تو یہ اخبائی او قدا نہیں مداخو قولی سکانے کہ پاس اللہ شاہ ورمختہ ہو گیا تھا خود بجی تکی تذکر ہوئی فیضا مبزر ہوئی مدیات کے حکم دا اللہ عمر دا اللہ ہے کی مثلہ دوسی دینا نظر لگی دین کی ارون ادو یمد دینا اخوان تدبران عزیزان شیطانان انسانان دی جینا یمد دینا راکا جی فلغا یہ گمراہے کہ بڑے طرف سے رکھا جی بڑے طرف کا غرے طرف کا اور وہ کوتاہے نے کہی متوری کوتاہی کے لائق سرون سستی نہیں کیا ہو کبھی جینے کے اپنا نقول کے غیرت کرتی پہ اور ورکی اور کیا ہو کبھی جینے کے طلب جو ہوتا سستے اور تو سستے کے متو تک لگ سکتا نا اور بالکل ناکار نہیں بول انما تبعما یوحا الیا ناری کو سرد اللہ مدد راضی سخ مریضوں قدم ہوا دست مخامہ خاصم کتاب بمال سر سب رکھو عدارت ہوا دیس وی میں زور میں نہ زور یہ تب ہوئے گا میں ہوا کی پھرا کے پانچے ایک ملاس لائن جو ہوئے ہوئے اللہ کا رکھ سمس وہ سبا بانی دو عرض بانی مرگور ہوا کوئی وی دل تکی یا آواز راجی میں نہ آہا دیتے ہوا پاک درست گاتے ہوا سر سر سر مست مرسن مدا ہونا رکھے گا نو نالتا بھائی اسم پا اللہ کا رکھے گا یقین کے پاک پر ایک درجن ختم دے ضرور دس میں پاک ایک مرے نوکی ہر سے ختم شو نسا آزم میرا دخو والی کنا تجی رانی بتا کہ یمد دینون سے لغائی ہے سم لا اکفرون اتا سے تجلی یہ سر کی نسا دار ہونے دے ان جو دامہ اکم اوکا دامہ دا دامہ نے دا اکور کے دامہ دا سستی سستی رکھا گی سستے کسی کا نور سستی رہ گی سستے کسی چستی نہ رہ گی چستی ہو کا نور کا تیر نور کا تیر سے نور کا تیر سے ہو نا دادا اخوان ہوں یہ مدی نہیں چل رہا ہے گمراہ بھی دینے کی سستی نہیں کیا ہو اتا سستی کا کلا کے پیسنے کی جواب دے اعتراض نبی علیہ الصلاۃ والسلام مقام وہی بدا دلیل خواہ دام و جزا خواہ دام و جزا خواہ کدا کا نہیں نوئی با دا ویلی نا مولیوی کی پیغمبر میں اکثر آج کی پیس میں کسی دیتا را نوڑی دولا سمو جزا کی دیو آئی بیا آیتن لولت کا رہتا غلی دا خبر کو خنکولا جبا جبون پر مانے جمع جبون جمعون بانے اجتبا اجتبان اجتماع اجتماعان غلی دا جمع نکولا غلی دا خبر دو نکولا جمع کہا آن دا نفس کا دا بتا تیار کہ وہ مستن کے زمانہ مطالبہ کو وہ کا انما اتبع ما یوحى الی معجزہ خود اور من راغل دلیل و کرامت مولا جو کہ کینن روان ان پای تصیر کرا پہ لے کی جنا رب کی طرف نا آج ابصائر میرے رب کو دادی دین ہے نظر لگو صفہ رب کی طرف نا اور دلل المتقین رب العالمین رب مانی تو او بودی ربکم رب مانی کنا نو آغا رب داغای طرف ندی دو نظر لگاولو روم دی روم نا دینای پسترگو دی پردی دی بسائر او داری نظر لگاون کی پردی ختمی دی بسیرت ان ندی بسائر داری اقل مندی دیکھو ارتو خبری رب طرف نا اکامل خونا هدن رحمتن اللہ نے ربانی رسالت یقین کہتے ہیں قرآن کی بہنی جی آداب داری فستمیعولا نغکے کرغکے رہتا فستمیعولا فستمیعولا فستمیعولا فستمیعولا نہ پنیت ارادہ باندھی اپ تسل بانی پتاجیا بانی وقت ہو تکی نے ہوگ تکی رہی آواز رہی خود نہیں وان سی تو اچھے سے وری سے جو قرآن ہو رہی تھی میرے بھی ایمان مرم دے والا الحمد للہ رب العالمین اب دوگا کو کسی مرم دے اور سب سے وہ اولی عزیز کی آگری لا صلاة لما لم یقرا بے فاتحہ فی الکتاب مجھے عزیز مانا بانی میں پیجی کنا لا صلاة لمن لم یقرا فاتحہ فی الکتاب نوی ویزنی سیدہ آچاچ فاتحہ نلیلی ویزنی سیدہ آچاچ فاتحہ سر سورت نلیلی نا دی ایمان حکم دے آدم انفارد دے کنا دا خود مقتدی نلی ایمان دے نسورت دے سروائی ذال اولاد منفرد نسورت دے سروائی مجھے آمود نکی کنا کہ یعنی کامل موزی نکی کہ تیز فاتحہ سر سورت نلی سے اللہ رسول آتا لمن لم یقرا مجھے اگر آتا فستنعی لئو نکر رکھتا مجھے دے سروم آرامی آرام دے سرا اچھل کم فاتحہ الولم اولی لئو قرآن الحمد للہ رب العالمین رحمت اقرب شيء الى مستمع القرآن لهذه العاء تصيل في علوم التنجيل بس انتا ابن جروجي يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء دعاء لعبادت نتظور وعيل اتجاه وقتل بيا بدعائكو اقول كي الحمد لله رب العالمين اخير كي ربنا آتنا في الدنيا حسنة دي كيم يا مطيلة وہ دعا کی نہیں مماتی دا اکرہ جو پیرے کرو گرے پیرے کے پیچی مماتی تو پر اللہ اکبر و سورتے پر سلام در ختمے ہوئے تو دعا کئی کہ پر پتون ہے کہ پریت کئی دعا خونے گا دعا خود آجلی سے نہیں کسا سرا وذکر رب بگفی نفسی او پچھے گا اکل پچھے گا ویل ناجائی دی ابن کثیر وی ادو ربکم تورو اللہ خوفی رو دعا کرو رو اخلاص کرو یاد کر رب دی یاد ہوا رب دی امر بے استمرار یاد ہوا رب دی نسا کی نفس ایک پذرتی دی پذرتی ہے کنا گا تذروان تاجز ایدانی وقیفتن عورو پذرن وا ودین الجارم القول او کم دا پذرن پوائنا کی کوئی نو جہر مکا دون الجہر وا دل غدو ویر اثار فہرو دیتا مراد سے دعا مزدکر ولا تکم من الغافرین مقرب اللہ کا جان لین گئی استقبار نے کہی انکار نے کہی دھاگا تو بندہ گئے کورونا دھاگا نہ پاکی گیا نہیں اور خاص اثر سرکد کئی قانون اللہ کا سر جی اور پاکی بانگ روان دی سورت کے بیان ہو ددے مسئلے کہ حق دا اللہ دے تعظیم عبادت تم چروان دینی صورت کی ذکر کرو دا سبق طول انبیاء ذات کہہ رہے علیہ مصولات و تسلیمات مجھے انبیاء واقعات دید پار ذکر کرو طول انبیاء دا سبق ذات کہہ رہے دا سبق امان ادے تغاہ کے رہے اور جائے تاغی باندے دے اترازون جوابون سے داغے تذکرہ اکرا نیزات تصورت صورت العراف ان کی آزاد لا تتبعوا من دونه اولیاء بل چاہو نمانی قرآن سے دا قرآن بیان سے لا تتبعوا من دونه اولیاء جن ابلیس ابال صوت ہر زمانے کے دا مشرے دعویٰ کئی دا مشرت اور دا اقتدار دا ادار بئی ابلیس دا ویلو انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتو من طین. کہ داود مشرے کی نو مشر ندے زان لے گنی نو لے ندے لے داگے کی بولی تلویی جدے لے داگے نا زنو لے نین دے نا دا خبر خاون دا تیسا تو خلوے لکی انا خیر منه خلقتنی من نار. درین لا قدن لهم صراط وصل مستقیم. شیطان پنجائے خواہ اوسن شیطانان انسانان جو کہ سر کو نرازی اگر ان پاغ لاری بانی سوئی تکینی چکم لاری میں قابو کہولے سی کنٹرول کہولے سی لا قدن اچھے کم جنہیں نلیے کی اگر کو تو گتی نہیں لا قدن لهم مطلب تو دا ہر زمانی ابالسا ابلیسان تو انسانان جو کہ پیریان دی خود کم علار نفس قابو کی دن آغا لاغ باتا نشی تابعہ کا اوچا فرچا بخبرہ چرا نشی تک بی بینے کی فلورم اللہ ان تکونا ملکان او تکونا من الخارجین. تم ورقول در دنیا دے اقتدار در ذکری کہ دنیا اقتدار گرا نشی ہمیں سوالی پا جمک کرا نشی بندہ پا دیبانی دو کچیزی شیطان دقا دار استعمال کرنی کہ دا کار کہنا میں صدا دا کار کہ نمبر دی دا کار کہ عزت تو نہیں دنیا کے بقدر دان سے پنگم قاسم ہما انی لکم آل من الناسحین قسمون بیتا کئی درکیلی غرانم قرآن قسمون کئی قاسم پہدے یقین کا پہدے باور کوئی واسی سوچی یہ دا ذر ترگان دیدی نظم آچیتا تا خندازی دیا کہ پیجانم کانا کہ پیدا آسان تا دقا اے تنگی تجھے رہا تو غرن ترگن نیتا تا آسان ستاگم ربنا ظلمنا رفسنا شیطانی اشیطانی دخپل غلطے اقرار بنے کئی اغیل با پرتک جوڑیں اچی آدمی آدمی ناغبی ظلمنا رفسنا خطا سین اللہ ما معاف ہے اللہ منتا معافیو کا مداد ہوئی وم قد انزلنا علیکم لباسا زان مدی پر دے کوا یو لباس تے دو جد دو پتولو یو لباس تے دو روح دو پتولو دا اللہ دا رحمتون زلان درا وصل یو لباس یواری سواتکم ادیم لباس تے لباس تقوى ذالک خیر دا پر دا پزان بانی واچا دا تقوى پر دا پزان بانی واچا زوی کی خیر دے کی خیری بھی خچنی او کشنی دین خیر دے پاقی بد نفتاری جی اتا اتم امتیاز امر ربی بالقسط انصاف کرے دا اللہ حق اللہ لو از مخلوق مخلوق لو نہم امتیاز خذو زینتکم عند کل مسجد عبادت لزن سنبھال کا جامع خواتوا وجود پاک کا دا بہتر دا دا سنت زینتکم عند کل مسجد دا ہر عبادت واخلا زینت واچوا سمانا زان دا قرے عیدنا دا طور قومتنا پاک کا کہ طور قومت دبا دین کار نشو کھولے نگو تا بریاقا نگو تا کیوی اروان نکوبا لسم انما ربی الفواح حرم ربی الفواح اصول دا اخلاق بین کری جو لسم نحاج جتا اہل النار دو زخیان دو بسر علم جو لولا انتم کتا سنے نمونگا و مانگلے وا ادا منت انتم قدم تمیہ لنا دا منت تسو انگتا جی سورت کی سور سات کم ذکر کے دیتا ہم فصل ادا انتا ہوا اتا جسن آیت نام جسن کی دو لسم خصوصیت انتیاد دی سورت حتى يلجى الجمل في سم الخياط تاريخ بالمحال العادي جرلس نظانا ما في صدور من غل علي رضي الله تعالى نزو السعب عند دقنه يوضي فسيطيري راقستي او دير كسان جو طرفتا بالطرفتا شهدان شهي فديد تاسي منغا دا الله دا پارا لجاو ظلم غوم وطمتي دا غلطيا خد دا الله دا پارا نمون دا الله يو بسر جول جي جنت کے منگو رو برونی ہوئے برسرا جنتیان طول او دا حق دا وعید کی سر دشمنی غلی کی بدشتن او کا حق او دا حق دا مومن کی دا نور سر غلی کی بدشتن او چی حق امانا دا بدشتن با قیامت کی نزرون با یو بلتا پا کی او دا دیو بلون بسی سوار لسن حوار اہل جنت یا نار اہل النار با یو براتا ہے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین جاتا اس طرح نگر رسی اللہ منع کری بلتا ہم دو دنیا اللہ سن الاعراف شپارسم دعا اہل النار اہل الجنہ فریاد سے کل سیتی توبہ سے حفیظ علینا من الماء ورسم علا له الخلق والعمر پیدائش دا اللہ منی امر بدا اللہ منی حکم بدا اللہ منی بلچا اطلف ادعو ربکم تضرعا وخفیا نرس ان رحمت اللہ قریب من المحسنین خوکا اللہ نے ربانی براجی فل لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحا کہ قرآن یہ لکی ہے قرآن خود لکی ولی دا فساد کہو کہ نئے نو فساد دم کولے نو خبر کہ قرآن سے دے ولی فساد کہو لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحا یدیس البلد الطیب یخرج نباته باذن ربی علاقہ کی خوالی ہے اللہ پہ کہتا تو پیدا کی دعات پیدا کی خودین کی دین کہ پڑی کا علاقہ دا نو پڑی کے کی پاک نہیں پیدا کی جن پڑی کی پاڑی سی اللہ علیہ خیر مقدر کرے ان سب کو پتا پیدا کی سو اور ویسن اتحامات الاقوام سپیتا اور سپا سپیتا واقعات دان دیا اسی ذکر کری تو پیغمبران بارے سمرو تیری میں لگنی سمرو بدگمانی کی کر گی اتحامات الاقوام مطلب سو پخلو قائدین کو لکن لوگ تسا تسا اندہ سے غاتے نگنی اور جو رفو ماں بانی برو دو کو ماں بانی تحمد لگو پتا نس کا تو یہ بھی کنی لگی لگی تو تسے پتا بن لگو مدعا ہوا نوح رفسے حود رفسے صالح رفسے علیہ السلام ابراہیم رفسے علیہ موسیٰ رفسے عیسیٰ نا نگر اسی بات تو مکنی بلگو رسکن اسی رسکن اسی بس نبی علیہ السلام بانی ان لگو اتحانات الاقوام برسکن امتیاز اللہین سوئیفو سید علیہ السلام قوم سے کمزوری کوئی اور یہ دکلی نہیں اباسو لنخر جنت یا سید من ارضنا یا سید اول قیدین فی ملتنا غم کے ہونے کے جو بس سم رکھ لکو سم سلام یقین یا وہ تثبت سلی رسیم کیا خطیب الانبیاء علیہ السلام و حسن مراجعتی قوم سید علیہ السلام حدیث کے رئیس ذات خطیب الانبیاء میرے پیغمبران خطیب دے مقرر دے و عائد دے اقام سر سنگا خبری کری دی عقیدان دانی ما عمال کام دانی لا تخبر المیزان عمل متخی کمی مکای اوفر کل المیزان جو کل پنصاف کئی زیتے مکای زیتے دے تورا خبر را میں زیتا خبر را دے سر قبانی انجسلی کیا الا اخذنا اہلہا بالبعثائے والضراء ہر ملکی کہ بیان سیرے نخلق و خلاف کہہ دے اخذنا اعلیٰ بالبعثائے والضراء جو سخت را جیتنا اور دا سخت کی اللہ را ولی مداد انتحان دا پارا را ولی از نیسی کہ دو سمیجے و کنی سمیجے اخذنا اعلیٰ بالبعثائے والضراء لعلہم یتضرعون بے کی ریسی کہ دے سخت بانی دے سمسی راو بردی چراؤ نگر جی اللہ علیہ دس انتا نبی علیہ السلام اغفرائیل دن پیغمبر علیہ السلام اغفرائیل سے ذکر کری جیلا کہ دائے کول دائے کول ازنوارے یوں میں ذکر کرے یا امرهم بالمعروف و نهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات اور دس انتا وحرم عليهم الخبائث فجستم امتياز فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لكافرين لوز نو أنا شكو وكفر الله ذا قانون كرو ذا قانون دي دنیا كي باكثريت همي سب دي ديني راجي وكي باكثريت سوك من باركو معلومة دا صلاة كي دي ديني دي ديني من باركو دیندار نہیں ہے دیندار پر تاکسیت یا اصولیت را رہا ہے بے طریقہ بانی اس پر جسے ہی کیا ہے ارجع و آخان و اوصف المدائن سوارات ہم ذکر کی دموت ہو کا فرعان کو خوئی دموت ہو کا اور پر نور قوانین کی دمانی سے اوینی سے باقی دے اصدا ہو رہا کا اگو خوئی دموت ہو کا کنا اب یہ دمان ہو رہا ہے وہ سریعہ والے کے پاس پر ہو کی و اوصف المدائن حاصلین اب مجھے انہوں کے اوپسے کہ مناظر آئی کی تا مدعا ہو کئی وہ اس پر امتیاز یرید ان یخرجکم من ارضکم تاثر بھی مرک رسوئی مانا خدا اوسم داری دملیان رشتےدار اخری زمین اور اختیار زمین آخری آج وہ دو سر اختیار نکل رہے تو دو کوشش کریے کہ اختیار رسو دنیا پسی یوروپ ہم دیکھ رہے تم سہارا تو آج اندازی کرتے ہیں اتستن امتیاز آمنتم له قبل ان آذن لكم تاسو سره دا نو کلا او زمانه جایت نو دیتی پارکی چکو تو کسی تاوی سیاسی وفاداری بدلائی نو قانونا نمدی اول با دیدی جاگا خلا حکومت سا آئی کورت و رپورت کرد اول با اجازهی که نالا با پارکی با بلگیست او سو دا قانون ختم کرد با تو وقتی چاو سیاسی وفاداری بدلولی نو قانون ختم کرد مسجد قانون کیسے بدلو لے دا پارٹی بنے پر تین دے پاسے نہ ادھر بلے اور جمر اللہ کا روپے زمین لگی دلی نسک لے بڑے لا دا فرائلی قانون اگر تم داوی کہ زنا خوالی و زنا سکلی اور زنا تنخواہ خوارا خوازیان و ملیان وی اتا سی دیگ میری جازی نڈالا بگر کا آمن تو لہو قبر ان آزم لکم تا حاس و علاکم لازی کرتی یو کم جیس تصدق اصحاب موسیٰ علیہ السلام سن رکھ لے جی رشتہ اللہ سے ذات دے من جی ایمان رہا ہو رہے کہ تسا کہے کہ آئے دے خبر میں آئے نا یہ جو سن امتیاز و ادا سورت سوالا کی نہیں کرتی تاہا کی نہیں کرتی دے سن امتیاز قالوا یا موسیٰ دا اللہ ما الہن کمال و مالے کہ دے باتا سی دے دین سی دے دے خلو جا ہم سکین نہیں الکہ وہ دیو کفر بانی تاسو آئل تکی دی دینی را وقت کنی اپو دیو داتے دی حیر آلی اجل لنا علام کمالا و مالوها اوفوی مملن دی سی قانون پکار دی چی جنہ کئی دی لگری درگی مملن دا سی قانون پکار دی چی جنہ دی من برے پرسی مملن دا قانون پکار دی چی جنہ دی جج اسی چج اسی او مملن دا پکار دی یوروپ کے دا سی دا پو یوروپ کے دا سی دا ناغیل را پہدا کلا ہندوستانی فوجان فریوجے خبر ہندوان فوجان فریوجے سی جی پاکستانی تر جن کو ڈرانی خبر ہوا اخباروں میں تین ڈکو اسم دا غوالی کنا دیتر قبانی ایزا لنا ایلان لهم آلیم کما لهم آلیم مولون دا غسی کفری قانون پکار دے چاہی کہ ازاد آزادی لکد دی خلکو چی دے امولا آہد دورو دورو غوالی مولتا علم جی جو اولا یو دی سمی کیاو فتم میقات ربی اربعین لولا دی سمی کیاو اخلوفنی دی قومی قوم خوش اکاو مطلب ما اولو کدی خوش اکاو دما دی اکا شیطانانی نکلی دی دقا سی بہتا را رکی دمول نور کے جان او خوفنی فی قومی تاکہ بلا گولا جی چا پیر ملیانی فکر بزن نوم نورا بارا بیان دو کولا تکی او بارا اتان کے مولانا غلی او دسی مان خالیس اچھا غزی ماتو لیا خالیس مان غلی اچھا غزی ماتو لیا زبا غرجی دا زم او کنی پری خونہ زبا لکھینے او دن اینا قانون دا اللہ با کلی جی دی ملکی اولاد زما دی نی کے ارون قام زما ہے اور گمراہ کی بندل اگر اگر اس میں سن تو دمنا سائس رفان آیاتی بس ہم پر دل جر سنی کیا سائس رفان آیاتی اللذین تکبرون فلائے دو غیر الحق فلور دس ان اللذین تخذوا الحجل سینالوا غضب کہ درگاہون آبادو ادرگاہون غضب تدا اللہ دیدے مرد خلق نمیدا ہر دیکھے بلکنی آئے ہر دیکھے پسی کوئی جانو اس مخیو تو قرارداری وردسی گئی نیسے پیدا کرے خوچے کل عقیدہ برسے سلا نیس مال حرام لیو کہ حلال لیو جمرا دے جمرا کہ زیجی سخانی کسی چلے سرو کن دے آگا تو سبانی زیجی کن اخیر تک زیجینا کہ تنینی اغیو سی علیہ غنی بے جی خیر حسن بیتنی نتا دے جی مدازی کر کے قرآن کہ مال دولت اور قوم سوانال ان غضب کو غضب بے سرائی اللہ غضب برا جی ادا سنتا اوصاف علیہ سب در سے امتیاز اوصاف علیہ الصلاۃ والسلام السمانیا ولور جس پنجے در سے امتیاز سب در سے اوصاف علیہ السلام السمانیا وفرائض الخمسہ واصف الخمسة في آيات واحدة قرآن قبل يكنشي يو آيات في نبي عليه الصلاة والسلام أتو صفات ذكر كوني تنزيل جمواري ذكر كوني أو تنزيل جمواري دونت ذكر كوني دا تنزيل صدري لا أتو دا سؤول فتل فرطي آيات في ذكر كوني يامرهم للمعروف ونعام عن المنكر ويهل يوم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم سرهم والأغلال الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه قرآن کے امتحان کر من بد نہ بنا چاہیے اخلق بچی کہ بدو نہ مانا نہیں رکھو خو نہ کہو یوں نہ کہو تلاوت کیوں نہ کہو ذکر نہ کہو دعوت کیوں نہ کہو تیلی لگاو دا کہو دا کہو دا کل اوامر کہو عذاب نہ نخلاسی عذاب نہ کی بخلاسی جی بے دا مکہو نو دا مکہو نو دا مکہو دا مکہو دا پریدا تب ان دا عذاب نہ بچی اچھا چی امنا نا اب ان دا عذاب نہ بچی بلہ لاری جس سے انجان العذاب بسبب المنکر سورت ہود کی نام سلی ذکر کرے گا سلیختی من تیار اِذ تعظم ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ بی جیل بانی با اللہ کر مرگ پوری ظالمان مسلط کی دا خواجہ دا پنزیس کالی دی جیسی جی پاکستان برا دی منصف حاکم آدلگان ہے اولی قیمی نا کارا دے قوم سامسو زان برا در کر او بیا چکن بی جیل دی وی نجی منی اللہ با تنیس سغیرہ ولی نیک حاکم دے پیدا کی روانی مجھے بولا جی دا اردو میں یہ دہ ڈکی آواز مال پہ چلے کے ہو سیدھا وہ پھول مر ڈکی جب وہ پس مال گیا والا مال کے بر کے مال کے بعد تک کھولا بڑی نے روس پہ سکھا ڈالا نہ تو مال کر مال کی نہ تو بول میں جیتا دے سو تو وہ دی لند کو وہ پا چلے اب قرآن ہو رہی برکتی کا قسم تو بڑا کتا اس بڑا پاس ہو قرآن کو ہو نہ برکتی دے قرآن کو مانی نہ برکتی دی جمل حلاقہ فهو بركتنا لغاية ايسا نرغي من اوضا سانتا ورسل كتاب ياخذون عرض هذا الدنة جسل احسن اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دا تخواغ السرسة عادة في سيطة جسل وطلو عليهم نبع الذي آتينا وآياتنا ودور لهم مولاده دور خسره ده نتتنا مسكن دا سخطير شو فانفلخ منها دا قرآن سنتنا خلافه اسم دا قرآن و سنت تخلاف دے فانسلق منا فکانم والغاوین ازوید اسو فلوت الاختم ولقد ذرانا لجہنم کثیر من الجن والین دو ضخ بڑا کوم پیریان انجی انسانان بولن جی زانتا تیائیتا بڑو ہوا پینتالیس کندوت الاختم انتیاز آگے ذکر کر اوہو اللذی خلقکم من نفس واحدا آگے کفر و سید ورات لو مسئلہ فقصل اسم انتیاز ان الذين تدعون من دين الله عباد امثالكم وكثير بابا رسول تعالى راه جتنا معلوم دي اخون بابا رسول دا غف تمر محتاج تیر شو دي تمر پریشانے پاره باندې تیر شو دي اپ دعا باندې واج کار نکي دي تیر سخا مل کي تیر شو اپ ورو په دي لا کو گر ورو کافر ور گم دي دي دي دمای دي لمردار کړو او دا سانتا دیوان سنگ دي لمردار کړو په دې پوره غر کې متاکے فخیخ دے تو امت تک ایر کی مسیقہ دے ہوا جنی مسیح جیسی ویلے میدی جیسی ویلے جی مقصانی طور دی اکر غم دے نکے غر سارا زن پر زور سار میں دیا خونی ماخلا کرا کہ اے زمانی کا غلط سر ہو نینی ماخلا نتسے وہ چلے اختنی امتیاز قدل عفو وابر بلعو وعارض عنی جائن طریقت دعوت نتسلے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب نحسلے ادب الکتاب فستیس استمعو لو وانسطو لعلکم ترحمون تنظرتم آداب الذکر خفیہ روز روز اخلاصا جنب الجهر من القول فدی طریقہ وار دیکھو تنگم آیت دار یو پنزوستم امتیاز دی صورت الاقوام المعذبہ سو قومی ذکر کیوئی امتیازات کر آگا لگے اپنا سنے کہ یو سلوش کے تدوار دعاو یا کے دری اتاو یا کے سلور سلور اتیا کی پنزو یو نیوی کی سپد یو سر سپگ دل سے وہ یو سر پنجس کے تو کہ آتا یو سر دس کے تو کہ نہ پنجس کے تو کہ لس یو سر سپگ ہو یا کہ یولف احد عشر کو کبن دا یولف معذرین ذکر کر دی صورت کی گل صورت کے بدے انداز دو خان بس صورت ہو جاتا رہا مختلف صورت علی عمران نا لوح محفوظ میں دنیا تراغلے تو میدان میں قتال کی بدر جنگ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایتنا سعد روایت ابو داؤد ترمذی کی عبداللہ روایت بخاری کی اول بدی اول رمضان نزل فی بدر میدان جہاد کی نظر سے گئے رسو بسیوا متصل با غل رمضان مبارک کی دوران اس سورت سرا اعراف سر تڑن اور مجموعی سبق سر تڑن اور جوڑا مسجد جہاد ذکر سے گرے جلا سورت بقرہ کی جہاد ذکر ہو تو امیر با امیر سرا امیر با سوک نہ سہی کرے قد انتخاب بسائی مجھے بیان کرو مجھے جل بیان دا جہاد سو تو سورت آل عمران کی بنیادی نیو کھولل چھو کم بنیادی خبر بانی با جہادی تنظیم جوڑی گی بدے دپارنے کے ملک نسی خلق وجنی مال پلاس کو اسبحے واخلو نہ یو کور دی یو کوٹ دی یو کل دی یو چند دی خوب بدے پار چل اللہ قانون پیراسی مسلمان متفق سی متحد سی عقیدت قرآن عمل کو سنت اور طول افراد طول مسلمانان پخپل خبر بانی بخت و کلک چن دغد کو ادا وزن دے مانی دید پار ہر سکل غور غائی نفسی او کمال مدی تا بکیاری وقت با ام لگو نفس با ام کرو دولت با ام ورکو صرف دانی کی جتو بکی جین صورت کے علی عمران کی ضوابط ذکر کے قائدی بے اصلاح دا عقیدی اور جماعت کا پارا اور پارا بنیاد باندھے مثالی میں پیش کر واقعہ دا بدر اور دا احد اتحاد دا امیر نو نقصان سے اتحاد دا امیر ہی مفائدہ ندری زل جہاد ذکر اسو سلورم زل جہاد ذکر فل ما آ تھا میدان کے جہاد کے جنگ مسلح رہتا ہے جنگ صرف دو وجہ من ندے ند مال لٹن من دے جہاد سے جواب تدا تو ترک کاردہ پاہے کول والی مارے سر متصل کو جن سورة الاعراف کے اقوام معذبو بالعذاب السماوی ایورس قومی ذکر سو کہ اللہ کے عذاب را لے گلو سورۃ الانفال کے امر کو بالعذاب لهم بآل المؤمنین یعذبهم اللہ بأیدیکم وینصرکم علیہم اللہ بدول صدا ور کی سس پلا سن کہ جہاد نو مقرر آزاد سماوی رہتا جہاد جہاد مقرر کو نہ عذاب و سماوی نہیں دے بے آئے دل مؤمنین ارا حکمت ان کے طور پر یس صدور قوم المؤمنین کہ وہ مسلمانان ظلم کے سارے سی اور سینی کی سڑی سی بدو بتا رہے یہ صورت کے عذاب بے آئے دل مؤمنین ذکر کو نہ ہو سر یہ دیکھو گرہن سورۃ الاعراف کی بمشرکین و بیان کی لی و یشرکون ما لا یخلق شیئا کوئی نہیں پیدا کری دادا اللہ سر شریکائے اور قانون بد دو منم دس ان تدائی جعلا له شرکا فیما آتاہما سورۃ الانفال کی ستا تمل کی علاقہ کی یا کل کی جس مشرکان بھی اتاوتا اللہ سنکا لاس کا تو سرو رہے گا پانی میں جدا کا امر فلم فال قتال ہند سرورم آراف کے خون کو خوب الحف وام بالعف و آر بانی جاہلین مرغیوں کا گزارا سوا سورۃ الانفال کے گزارا مرغی ختم سترو سوا اس تلاس کا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم وہ جنگے گئے سر مردار کے لا تکون فتنہ کی بھی دینی ختم تھی سورۃ الاعراف کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور جو داعی و امیر مقام ہو لا اقول اقول لکم منی خزائن اللہ ما سے گا اللہ را کر دی لو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر غیب نہ پیغم نہ وصل رم نہ غیب پیغم نہ قدرت سے نہ غیوب الہیہ بانی علم سے نہ تفسر روان دی مپدی دنیا باندھے سورۃ الانفال کے در مسئلہ زیادہ تفصیلی کو لے مثال لے لو اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک تا جگہ والی کولا اور بڑی پیو کی جسا غواس نشتہ دے کنا اللہ تدبیر کرو و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین پگم سورة الاعراف کی لقد ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس نخو خودولا دادا جہنم لجن نو انفال کے نو لے گا کنا داد جو دفیان جی نے تو لے گی اور نو اور کا دفاع والا اور کا گزار پورا اخلاص ہوتا تھا پکڑا اخلاص کو سمی جی نا مدا پریتان در کوئی والے کنا بے ساعت دا پلک سی دلار نے لے گے کول بیما از ناہا اماتت الازا عن الطریق دلار نا تکلیف رسول کے سیلر کا ندا دے اسلام پلا رکھے خان دے ندا لے کے کنا قاتلوہم ادھیں گے جو سرا جہنم لے پیدا جی ندا رکا وم سورة الاعراف کے دنیکانو علامی نخو خودلے الذین اتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل دنیکانو نخو داو خودلے دے پیغمبر علیہ السلام مقام خودلے سورۃ الانفال کے خبر داغین خیر با سلا لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم دو کی طلب دا حق وینا اللہ بوتا رو لوا ان کی طلب دا خیر پہ کی نسلے کس کو غلو تواوری ولو اسمعہم لتولو وهم موردون خیر طلب پہ کی نسلے دے خلق کے نیچی نسلے میں کو قرآن بیانی جن دو تک نفیدہ نرسی میں علبہ چیزی کی طلب پیدا کی اتم نہم سورۃ الاعراف کی ان الارض للہ یورثها من یشاء سورۃ الانفال کی قول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب نکدا اللہ دا چار پکیو کا چالے چوالی نور کئی مدور قول دو طریقی دیو دا مسئلہ خورا کی اطول پا دن متفق سی متحد سی اد یو استاد یو عالم او دا غن اولان دید یو پیغمبر خبر عجت و دلیل کی اطاوی روان سی یو طریقہ داد کنا جو میوری فرام یسا لاس کی جہاد شروع کی نو اللہ مسلمان کا پاتی کی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ بدی یوں کے حبت زور دم لاس کے تپاس ہو بسی لس عراف کی قوم نا پہانو پل پیغمبر تیری اجعل لنا الہا کما لهم آلہا سورۃ الانفال کی عمدہ خبر رہے گا ان کان ھذا هو الحق من عندي فامطر علينا حجاره من السماء اوی من لا الہ پکار دے دوی کمن نمنو قوم کی کان ہوئے اغم کفر خبر کہ بندگی دین خبر کہ دس ولی نوئی ان کان ھذا هو الحق من عندي فاهدنا به من طبیبا روان کا جو مدا اوی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا منگلوم درسنت الہ پکار دے منگلوم درسنت مخلوق پکار دے کہ منگل قانون جوڑی آلے حلال پیدا کی قانون جوڑ کی یا دا پاکستان یا دا یورپ یا دا بلدے دا قرآن و حدیث خلاف لکہ صدا ہو آلے حدی دا قومی صبعی صغیر سنیت من بران ندا انکان حاضر والحق من عند فام کر ندو با اموی دا کہ منگا پا غلط ہے ادا دو دا حق دا پا منگا کانی ورا نمون اللہ ایمانی کانی ورے او ویجی کنو راغ للا لاسی پہ کے خوز پا پل دو بانی کار کن یا اولا سورة العراف کی تعذیب الاقوام پا قولون عذابون یا اولا پیغمبران پا کی موجود ہو سورة الانفال کے داغے عکس مقام دا نبی علیہ السلام اللہ درجے جی کر کن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ تو نزول عذاب نہ رکھوں حال تب پیغمبرانو عذاب برا رہے بہتا مقام دم روچے تھے کہ تو فکیئیم عذاب نہ رکھوں مطلب سو اوزہ تنکہ نہ اوزہ ایزان بالحجرت تے ایزان بالحروج نکتی نہ اوزہ بے گورا چیزے سزا ورکھوں کو نہ رکھوں مدلتے داجی کر کرو ما کانا لا ولی عزرهم وانت فیهم عذاب نور کی دولت سورة العراف کے دی ابلیس دبعون ذکر کریم ثم لآتی انہم من بین ادیهم وان ایمانیم وان شمائلهم انفال کے داری تفصیل کو اذ زین لهم الشیطان اعمالهم فقال لا غالب لکم اليوم وانی جار لکم دا شیطان دباؤ ماؤوے دباؤ نہیں کیلی اوہا لا تیانن من بین ایدیہی گوارے پس دباؤ دے ہونی ارے جتنا میدان دا بگر کی دی ملی دے کہ خلق را روان کرو اللہ سے اللہ سے اور کرو انی جار لکم یہ زدر جیدر کم فلما تراعت الجمعان فنکسا علا عقبے بیاتا دیرتا تفکر کتو تکن شے کلک شے پیولاس کے قرآن او بللاس کے پیغمبر علیہ السلام سنت اور طریقہ و عمل دنیا بجی دے مخیل تفلی بیادی تکنگی دے نیسی گرے خدا سر دے دے طریقہ باندی دا مخت سرولو گا دیار لسم سورت العراف کی شروع و اتبعو ما انجل علیکم من ربکم تابعی سے داری کی رب دے طرف نرالی گرے شیدی منفال کی خبر تیرا کا سنتا جیسا دمان جلا کا بجائی سنگ کے منظم دی روزیو خیراتی دی اخلاق حسانہ اور دی تیرے قبا ندا کرنو کو دا جو تابیداری کرے ستا مسلمانی دا دا سورت الانفال کی آئید دول عمر سطاعتم من قوة من رباط الخیر جہاد کا تیار سا غزا کا تیار سا بے چیلی خاوندہ جہاد کا تیار سا دا آشاری خاوند انصاف کا تیار تھا کہ تو نسلے یہ دے لے گا نسلے روپئے ور کا نسلے پک ور کا کس ور کا نسلے نو بول سدا ہو تو اللہ سدا اللہ دن لا اور وہ مسلمان کی چیز کی ختم کرو اور زمین کا کور کرو رسول اپ کور کی پمنگ بانی اور لگو رہے گے اللہ سے کہنا سنگلا تبلیغی دا کارو کا دا دے اصل تبلیغی دا غنی کی بس دا غزر تم غزائل اعمال بئی آواز دے کے سواب دے دے کے سواب دے قرآن سورد دری و طلاق ہونا کے منم بھائی نا نہیں کوئی نا واسی دو کئی میں وہی منع کہنا تو زور اخلاص ہے وہ منع اپا زور اخلاص مانا لو کہ فضائل جہاد مستقل کتاب دے رہے شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی اغیر دے نصاب نو اختلے دے رد کتابی لکھے فضائل جہاد فضائل لکھے اغیر دے نصاب نو اختلے دے سرا لگوانی روایتینا تو کہتا سرے اغیر مستقل کتابی دے نصاب نو اختلے دے نصاب دے اللہ بل کرے دے فیدی تو جب جب جب تورو تورو تر خب جب جب ترانیشی ناسی روانی عید دولو مصطفات من قوة سورة الاعراف قولو كنت عالم الغيب لستكثرت من الخير احسانی راجی نظمین پوکانا چه کل راجی سنگ راجی ما تغدی پتہ نیسی سورة الانفال کے یواج پیغمبر نا لا تعلمون هم تاسو نتے جانے قولی نتے جانے تاسو پتہ نیسی تین غلط اعراف کے تبلیغ پر ترغیب و مینو رسول دے دن تا تجربہ باندے دین دا اللہ ورسو پر جب بیانی ہوگا اور دا سنتا پر قلم ورسو پر کتاب دی کلو باندے پر خورا پانی دی کلو باندے دا ورسو خورا کا ندل پر دا این ازیاتا کا ایسای دی تیری پر سکا ورسو دین دی تیری پر سکا مانا لکو کا خود تیری کا لکو کا خود تو پک دا گزار لکو کا کہ دنیا ہی آدھے گیا کہ مسلمان لمخ لمزے دے دے لکھ خطرناک دے دے دا سی لکھے کہ پہ تکی سڑے سڑے داو کا کنا لکھ او کا خود بمان او کا اور دو یا بم کے لئے مشرکان اطول پلے والی گئے دے داو کا القتال او الجہاد فی سبیل اللہ پہ دے دنیا بانی سورت الانفال دے مکہ سریعہ گئے تھے دے سورت مقصد اور ترتیبی سورت کے بیان دا قواعد ذکر کی دا جنگ دا قواعد و اصول بیانی دو ظلا اول نیما دا سپارے پورے سپارے دا ختم پورے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى مسئلہ دا سورت دا قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ او جنگے جو سرا او جنگے جو سرا مد اصلاح دا پارا قواعد ذکر کی سنیت درست سی عمل صحیح سی معلب خبر کی فائدائی تو دا غنی مفائدت کی تنشتر ہے دا بدر مقام بانی واقعہ دا سشوئے وا دا اول اجماعی جنگو اجماعی جنگو کم تکے حدیث علماء دا تفسیر دا فقہ علماء غزاوئی کہ پیغمبر اور لوی قائد تخفلت کی شریکی نغا غزا دا لوی مصر قائد سلطان خلیفہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر تخفل نہیں کرے اور کسانی لی گلی ندی کوئی شریعہ جماعت غزا لطلے اور لوی غزا ندہ عبیر سر رمیش کرے شریعہ نبی علیہ السلام خفلت دے کہ وہ نغزا وا نو پیغمبر علیہ السلام کہ کل کی میدان فتح شو دولت و مال را جمع کو نو پکار نیسے کنن یو و سر آرنگی کہ دی تقسیم بسنگ ہوتی نیسے دکر جاولیت زمانہ کی اون اغوط با تغذائی یعنی جنگ گنا دا بیکول یو کلی کو بڑا مراؤ کھولا اور بنجان اور لوٹ کھولو نہ او کے طرح کدا کہ مال ب تقسیم دو نہ اول بد سر نہ جو سر نہ دا اول نہ تینوں رکھ دلی گھر والا قائد دعا وسلہ کیوں میری چیزیں کیوں ادا والے الغنم بالغرم کرے کہ میں جنگ رہا تھا وسلہ کی چا سخب ہوا کہ چا سخب نہ ہوا نہ امیر نہ بھائی وسلہ ہوتا اگر وہ تیری پرتے رشی بہو ہندی بھائی ڈالی میں بہو نہ دا بھائی تقسیم کرتا ہو بانی کب پاچ سے نہ دیا بھائی بتا والا کول کب پاچ نہیں سے جسم پلا سے ہمارا کروان سے جو لوڑ ڈرے کا حنین پر جنگ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو ولید نا وسلے اگستی دو ولید دی نا وسلے اگستی امن کے ضرورت کے جو پیرو اگر پی چیزوں والا پیری مر کرے زوری ور کرے میرا اسلحہ ور کرے اور ہٹاؤ میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کئی ور ہٹا کے گا ماں عاریتن مؤداتن سوالی جنہ غالو تو درکو بے بلا زی زمانت کن دے چی درکو بے بلا اور پھر آغا کرائی کنا مصر کرا وپرتی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تینا او غفتی او آغا سچنا از ادیالو اپس ورکرین دی نور تعاون سرم کرو نو دا امیر بپا کہتا یوان سرورم برخوا تین زمان سرورم برخوا جیما یہ خبر اداوا کہ دین علاوہ دے سرورمین علاوہ مال کی دے تقسیمی دے نکہ دے تقسیم نبس سے زیاد پاچ سو اس نئی سلے کی لس پری دی سل پری دی مطلب داو نو پا تن پسی یو یو مرسی خلق دے دے نو پا دعا دے سالور تن خطور نئی سلے کی لندے پاچ سے سری سر مرسی ناکو نئی سلے کی رسی پاتی شو زوری دی نئی سلے کی نو دا سے چی با پاتی شو دا با دا میرو نو قومی لیے در باو ولی دا دس خامانت کے سوا بیا پکاری دا برخی درم برخا دا میرو دا لیے در دا سرنا چی با پدیش دا نیمت مال کے کم سے دا غفاق شو یا تورا خوخ دا یوا لندے خوخ دا دال خوخ دے زغر خوخ سیدا نو دو سر مغیدان دا حق دنو چی دا دو دے نغبت نغرا آسا دیتا صفیوی جمع صفایا رازی بیا چی تقسیم باو شو او تسیب دا تقسیم مناسب پاتی نسو نغب واغستن لکل مرباو فینا والصفایا و حکمک والنسیتت والعقالو پڑے رسائی دا سنو دو خانو دا تللو یا جلبونا نو دا با پاتیشو اگا عام طوربانی من تقسیم دا اندب آغا سندہ با دا بیس اخو دا ذکر چی سبا با دا ورکول کھا نو دا تینزد درخی مربع صفایا حکم نسیتا اصفیا حکم مطلب فیصلہ کی اختلاف راجی نو فیصلہ رستا محلے کی نوریو کنی وہ جاہلیت دا طریقہ دا محکمہ زمانی اس لیے سلے صد اسلام قانون دے اس دا سکی دی دا دین مخی و جنگ شو تاغی کی مال تقسیم شو تو پینزو حصو باندے یو حصا دا غانمینو دا نبی علیہ السلام دا بیت المال قلو حصے دا غانمین تقسیم شو دے واغا دا امیر کہ کم کمانڈر دا خپل رائے باندې شروع وا اس کو پیغمبر سے دا غت مخ کی تقسیم کی ہی مجھے مناسب حکم مدا پتا سنا کدی اختلاف ہو اللہ اسلا خبر ہے تیرے کوئی تاس او جنگ مال لگے کرے جنگ جم کرے دے جہاد دا پار دے دی لتعلو کلمۃ اللہ کہ دا اللہ قانون پر جنگ سے اختار سی ہے اسو کفر اولے سو مسلمان غالب سو خبر اخلاص سورا جنگ خودی پارے جی کہاں لِعلاء کلمت اللہ اور دا دا سی اثر دے کہ دا جہاد سرسر راضی دا غل لکول نواری لکمول دیو عمل او دسو لکے نو دس کول فرمول سے نیلے مل دا غل لکے دے تر قبان دے دیو کی پاکے دیو کی پاکول فرمول نیلے سے مل دا غل لکے خود سا عمل جسی بھی کہ دا غیر پا کول سر عمل پا خپل موجود سی جہاد کول سر سر دا اللہ دے کلمے اعلا راضی دا مستقل بیا کول نواری وہ خدای کی اگر رد کیا بل سکے تو تیرا کئی نا اگر بہت سر راضی جہاد سر اگر اللہ ستا مقصد دا غو کہ اللہ کلمہ ہوتا بسی اس کے روز سے سر اگر لی ناغستا ملی نا اللہ احسان دے تالے در کے کو بلچالے اور کئی نا پدی بنیاد بان قرآن ذکر رکو دا سیوم سلا یہ زغر رکوا یہ اگر نس کرے نچاوی زغر یا تیرا یہ نبی علیہ السلام باغستی تو بدنیتے نہیں پدی نیتے چلا طول حق دا غدے ذکر قدیم کی دا امیر حق و صفیت زل آغستل وین دے کی خوخی غلامانی کی خوخی چورو کی خوخی غورو کی خوخی ہر چکی جی ادا دا حق دے نبی علیہ السلام باغستی اللہ یہ نا علی عمران کی مدہ خبر اکر کرے ما کامل نبی من یغل ومن یغل یاتی ما غل یوم القیامہ نو خلقو کی داو نو قرآن دا دے دے پار را دے اصلاح دے نیت نیت درست کے ادا دے دے پار وجود ذکر کی اسباب ذکر کی علم ذکر کی اپا طول دا تکیلی چی مال دا اللہ دے استا پکے چسین کی خدا پا دو ترقی ذکر کی پنزو وجی ذکر کی اللہ تنا بلسن سپارے پورے مدرسن نفر تبیا دوبار بیا ذکر کی ادا دے دے دکلا کولو دے خودلو دے پارا کہ دا حق دا اللہ دے گوار دا دے زرن او باسا جہاد دا اللہ دے پارا و قدبلت دے پارا جی نہیں تبی دنیا دانی ذکر کر یسالونک عن الانفال تپوسن کے دنا نفل غنیمت فی جدا جدا تکی نفل وی ذاتی فیتا بباب دے غنیمت کے نفل وی انعام تا سو جہاد لروان دی دشمن مخی کرے امیر اعلان کی کہ سوک مخی کیجی اغو بسے او مخی لے جی کہ مشغول کی یا مشغول کی چمنگ دردو نکلاس کوتا نو سوک بمخی اچھ سوک جی نا اغول پاغ مال کی چا اغو دشمن نواخلی پنجما یا سپگما یا اوما تم برخ بدا ہوئی وہ سر بدا ہوئی دیتا ہوئی نفل انعام مجھے انعام طریقہ دعوت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ روان دی پہ مخ باندے او دیت سوک دزان نمخی کئی نو دو لگے انعام دیر گی انعام لگی او چے واپس را گل دی تو دیئے کرا جی پتہ ہو لگے گلے کہ دشمن تیارے کے جرسوں عملے لزان جوڑے نو دو پسیلے کہ واپس سوک لے گل ناغو لگے انعام زیادتی کہ پتریوں کی نام علیہ ملک ذکر ہے کہ دو دین دو مضبوط کے ملائک لکا دا کنور را پسیرہ روان دی اپا دشمن اندیارا پراتا دا چگاہ مقدمہ دا او پسیر نور را روان دی دا غنف کی خولی کی نینام دو لکم ذکر ہے او چپا دیر کراغ لگا او سرسی پسی کسان دی جی دو دو لگا انعام دیا دے رہے پا دو وجا کہ دو دو ام لکا چدا کم ایسے سے ان کسی رسو کراسی وہ خالص و تخفر سر دا اب دشمن ان دو مجلوب تھے کہ پدو پر سر اکلو والے کو گنیس کرے نبی وجرہ نبی علیہ السلام دے غیر اکلکل دپارا گا نفل زیادتی انعام بے زیادتی تیلی اس پر گمہ برخہ دا یا اومہ دا ریت گیا تمہ دا نہمہ دا دیتے رقبان مدیتے ہوئی نفل مقرر کسی نس کرے حسدہ برخہ دا انعامی جنگ غنیمت غنیمت آئی کی پا جنگ باندے گتی للہ کی او جاد دشمن نا تسیر پا لاس کی برابر ادا کہ جنگ گوشو تر اخیر پورے یا عملہ اصول دشمن ہوتا سو امار کنا پاتا سو دو سو رکنی کی غنیمت تھے نفل او غنیمت برند فی فی اغمال کو لیکی کہ دشمن نہ پلاس کو وہ دشمن سر کے جنگ نہ گرا گلے دشمن اتر کے مل کے خوش ہو کے ارا کر خوش ہو کھولا اور لاد سنا عمل تو ما فا اللہ علی رسول من اول القرا فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسله علی من یشاء دشمن لال پاک ستنا یا کی علاقے کے پاس سلو میں دو مال کے برش نیچے کے غنیمت جو غنیمت برہ بچے کے نیچے خدا و خدو بانی تقسیم دی دائی کی آواز دا اللہ حق دے او اللہ خون تو غمبر کا چہرا پاک تو قبان بدا کر کی نبی علیہ السلام دا سے کروا قدیم و قبانی دے دی اور سو آجر غانونا کہ پارسوال کیو آجر غانو نبی علیہ السلام علیہ مال وار کرو بغنی غانیمین باندے یہ سو نو تقسیم کرو نو فائر غنیمت نفل دادری زیاد ذکر کی قرآن جن تفسیر کرو گے سو قسمین نور سرے چاہے ذکر کی خواہی حکم دا سنرے علیہ دلان گرہ جی مسلمان درست جہاد کر مال اور ند عزت دولت تو پارا ان الفاظ اللہ مال رہنے والے کرتا اور درست فل میں ذات ابین کم عقیدہ درست کے یقین درست کے سیدا ذات ابین کم عقیدہ اخبل میں کہ خبر صحیح کہ چکو رحمان لغنیمت کا اللہ دے رہے پیغمبر عمان ہے کہ اللہ علی گری کہے کا سمونی کی جوڑنا انما المؤمنون اول قانون پن ذو قواعد اول قاعدہ وغدا یہ بدی اللہ بل چانا عقیدہ درست کا رضا کے لیے پہلے عمارت یقین ایماندار عربی جکر آیا کیسی دوتا اللہ حکم دا اللہ قانون دا اللہ وجلت قلوبهم جو پیر سجنوں دو یری جو اور خطا سی سما نوار خطا سی سوچ کے کی کار گنا غلط نہیں اس کا خبر پر سن کے اکار پر سن کے وجلت قلوبهم اور کرا کہ بہن کیسے ہوتا تین سے بچنا یاد ہم کتاب یاد سی مسئلہ یاد سی میرا پیدا کی اور کرا کے لوگ کیسے ہوتا ہے چنا چنا عام یا چین کے جہاد جو کتاب جہاد مسلوں پہ ذکر کرے سی زیادہ ایمان جیسی کے دور ایمان ایمان کی قوت جا چکن ایمان کے اثر جا کی ایمان کے رنا جا کسی میرا نیترا سی زیادہ تم اصل ایمان باور یقین لا یجود ولا ینقص اپ اکبر دے دے زیادہ تو نقصان کا کمال کی رہی تو ویل کی یقینوں کو ایمان دے خود جکل کے پر سرگو ملی دلو نے اغا ایمان مضبوط شو اغیر کی قوت و طاقت رہ گئی زیادت تو کے طرح رہی خبرت کا معتمد سری دی ایمان زیاد کو خبر دے دے اتنا دے سوئی دے یقین کے کم دے زیاد کی ضرور ایمان او کل اکی وعلا رب بین یتوکلون اپا رب خلبان دے ازان سپاری دے جہاد مسئلے دے انسو لے اتنا مدد ایمان مجدد سی اتوکلن علی اللہ پاچے زم مرگ زمان پا کور باندے نو مرگ میں دے دشمن درہ سے فمیدان کے اولی نکوم تو اللہ سخنی دے جواب دے تواری اپا کور مرسم نصب ہے مطا وین بچے آو جا سے او خوش ہے ماں پیارا نور آگر بڑے نی گرولی نو آہا کول چیدری موی تنگل کی پتیے مطلورم آہا کول چیدری موی اور آہا چنے کے لمندور کیجی لگئی ان سے قول پا موی بانی نکی جی آتے دمنا رزقنا ہوں ان سے قول اجہاد کی ان سے قول دیر انفاق رہو چیزی نکنا بارود پکار دی کارتوس پکار دی تو بگ پکار دے داشان تھا تو پکار رہا جاز پکار دے جاز جاز دنوں پکار دے اللہ کافر ہوگا جیسے مسلمان لوڑ کر لا مجاہدین پلا سے کر لا وہ پس کا ہی نبکار کی جائے ذکر کرا کون دغلان دغل ایماندار ابل کل کرا حق کا حق کن ویدن ابو کا حق کن کرا خبر رتن کر ایماندار جی گا مسلمان کہ جیسی بچوں تک یہ نہیں جنی ایمان بھائی ہو کلس ایماندار مجھے مجھے بھائی اری جی پریشان بھی اور خطا بھائی ادا جی کر ایماندار ہو کلچ مارا جپنا رب سکھا عالم بالا کی الک تپوس کی اجالوں پہ سوکم جمع جی اس کا یہ نبی السلام اللہ مکان تو فاہن مقام سے تپو سے کہ ماں دنیا کا پرد ہے میں دنیا تک لینی سی بل تو سیا ہو گیا کون دنیا تک گیا لینی سے تینوں پروانا انداز کر کے کہنا دو خاص دوری درجے دے بولا ہے ابھی کیا ہے کہ کورونا کا کہ دن ہے تین دو نے ویاپ کے تو سمارا ہوں کون دیر سے دی رب سخری اللہ بخنا الو روزی ابھی رجا کے جسمنا تما خرج کر ابو کم اندر کے بلا بدو پار ریز کی کریم دے بدو پار لو لی درجی دی کما خراج نہ کہتے تو وقت رہے سارے درجے پہ دیکھ جاتے کرے اور تو جکری دی وہ کورن ہے بالکل صحیح بالحق میں چکا تو کورن دے مدینی نا مدینی میں بالحق کے بلوا بلحق کرو آدمی سر کو وعدے سو سیو زمر جمع ویولون الدبر دا دلبا بدو دا طاقت بختمی سیو زمر جمع دا جماعت دا زور با ماتی ہی فتو تو ایماندار مضبوطی دلے گی سیو زمر جمع اللہ دا وہ سنی جماعت کی نمات کا اللہ اللہ دا اتفاق ختم کا اللہ دلیل ہے کا رسوہ کا اللہ سیو زمر جمع ویولون الدبر یقیناً ایماندار نہ خام خون نہ خون کی لگے بد گمی کی نبی نہ خون کی بھی نبی علیہ السلام تو سلام خبر سو کہ جو مشرکان و دما کے قافلا ڈلا دشام نہ روان را اور خوراکی کی جن و سفری جیت تھی اوخان بھی در سو چلو سو تین سو ادا بیٹھ تو واپس برات لو میرا روان جی اگر کافی گروپ لے گل ابو سفیان مصر لگاؤ دیر خیال دنیا معاملہ کے بیچ زیرک اور دیر سیاسی سڑو بیٹا دیہات العرب عرب کی نہایت چلیاں نہایت خیال رضی اللہ عنہ جہریت کی اسلام کی ارے قائد دے ارد سامنے کرا روانی دو دو سر یورا چتلل خو زما دو مدینی پا علاقہ بانی دی مددی دا سنی کی لار را تونی سی دنگ را سروی کی مداغی پار انتظام کرو دو کلی کلی سری پتلو کی مقرر کی کہ تالا بزی دمرا تسیر در کوم او دو لار دا حالات نوما خبر آئی کہ پلاری سکی جی سن کلاب دے سوک را جی نرا جی مدائی کے ارکری آسین دلو دو کفر آسین دلو دو مسلمان پکے تو ان کا سان دو چھے جتا دو خبر واللہ وال مدو ابو سفیان کا پتہ لگے دلی وعا کہ رسول علیہ السلام دو تکسان فرد مدینی میں وہ تے دے چر تلال دو چر کے پتہ ہوتے اس کی مدو دمر گرو کا پتہ ہوتے چر تلال سی چل گئی اور نہ دتا پتہ ہوتے چر تلال اچھے چل گئی ردا یار پڑھنے کے چراؤ تو رے ہوتے پسو کلی کلی کلو خبر لگاؤ پتہ والا گولا وہ جان نہ گئے مسن سڑے لے گا پتہ والا گولا وہ اس پتہ نہ لگے وہ دتا وہ سوچ رو کو کہ کراؤ کی بما پسی خدا کا کلار بنی سی وہ مدینی منوری رانی وہ سامنے کے برات لل ملاوا وہ تو پدی جو مدینہ دا وہ آگے گدو سو خلری سبھی طرف باندھ کے رو بولا ہوگا سامنے رکھ لو وہ لار سدا دو میں لار ہوا تو مدینی نا سات طرف تھا سمندر دے دریاب دے مجھے ملا دا سی فل باہر سن پگاڑا بار دریا پگاڑا بن دا لار ایک دعا دس بتائے گی تائے گی تائے گی تائے گی مارا بولا بلا سو اور جس طرح تو مدینہ یا پالا قد مدینی کی بدلا بجے جن بدا سزا میں بلا رہتا ہوا تم اور دا لار مدینی کا نہیں دے وا اور پہاڑی نے جو مدینی کی وا مجھے سارا سوچ اور فکر بدے کہ کوئی نہیں خدا لار بڑا تھا بند کری سر پر پڑتے کمین دے کوئی مجھے وہ لگے یہ کار خدا کو کہ نبی علیہ السلام نیچے مر گری میں سے چل دے وہ کسان پیر کر لو دم دم رفائی اور اگر اس اور کا تازی ہو کہ اگر پہ ہوا کی روانی پہ ہوا باندھے ایڈی جی گیا ایسے پیسے سرو کے علاقہ مکے کا خبر ہو سا پل مال لگان را اور میں تو لاری ملی ایسی بھی وہ معلوم ہے ہو لاری ملی ایسی بھی گم گم پتا کا لمب لار بان میں کے طور سے ایسے میں یہ کارے داؤ کو دینے داؤ کو تو ڈالا ہے پریف ہو بلا کہ تم مدینی تم یہ گیت لا ڈالا ہے پریف ہوا ملی لاری ہوا پاگا طرف بانے وہ سنگا تو دریا پگاڑا باندھے میرے روان سے اس پارا بھی ہوا کولو پیغمبر